sol temperat, purus et subtilis, novum umbre serat, faciem aprilis, ad amorem properat animus erilis, et iocundis imperat Deus puerilis. Solemni vere, et veris auctoritas iubet nos caudere, ias preve solitas et in tuo vere, fides est et probitas tum retinere. Amma me fideliter, fidem meam nota, de corde totaliter et ex mente tota, sum presenti aliter absens in remota, quisquis amat aliter volvitur in rota.